ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ میری ایک لونڈی تھی، میں نے اسے آزاد کر دیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے، میں نے آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا اللہ تجھے جزا دے، تاہم تو اگر اسے اپنے ماموں کو دے دیتی تو تیرے لیے زیادہ ثواب ہوتا۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1690۔